którą Crédit Agricole Bank Polska S.A. wpłaci na rachunek pożyczki jako spłatę 12 raty. Regulamin promocji w placówkach i na stronie www.banko. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Starej miłości, uroczystości pogrzebowe zmarłego ministra środowiska Jana Szyszko. Obrażenia wielonarządowe były przyczyną śmierci dwóch saperów w Kuźni Raciborskiej. Trwają starcia armii syryjskiej sprzymierzonej z Kurdami z armią turecką. W Starej Miłośnie w Warszawie zakończyły się uroczystości pogrzebowe byłego ministra środowiska Jana Szyszko. W ceremonii brali udział przedstawiciele najważniejszych władz państwowych, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Senatu i Sejmu, przedstawiciele rządu, a także parlamentarzyści i prezes PiS. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Na początku uroczystości prezydent odznaczył pośmiertnie Jana Szyszko krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pogrzeb jest niezwykle uroczysty i podniosły, ma charakter państwowy. Prezydent Andrzej Duda, żegnając byłego ministra środowiska, podkreślił, że był on człowiekiem wielkiej pasji i był oddany sprawom, którym służył. Sprawom ludzi, sprawom ojczyzny, sprawom przyrody. Można się uśmiechnąć i powiedzieć, wyszedł z lasu, ale las nigdy nie wyszedł z niego. Był jego wielką pasją, wielkim oddaniem. Profesora żegnają leśnicy i myśliwi z całego kraju. Wspominają go też współpracownicy. Był ciepłym i pełnym empatii człowiekiem, mówi rzecznik Ministerstwa Środowiska Aleksander Brzuska. Nigdy nie poznałem tak ciepłego i gościnnego człowieka, jakim był prywatnie pan minister. Człowiek o ogromnej wiedzy, z pasją, człowiek, który potrafił słuchać ludzi. Jan Szyszko spocznie na cmentarzu nieopodal kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłośnie. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Obrażenia wielonarządowe były przyczyną śmierci dwóch saperów w Kuźni Raciborskiej. Do tragedii, w której zginęło dwóch żołnierzy, doszło w ubiegłym tygodniu. Zakończono już sekcję zwłok, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Łukasz Łapczyński. Postępowanie dowodowe jest w toku, trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. W toku tego postępowania przesłuchano kilkunastu świadków, w tym jednego z żołnierzy, którzy byli na miejscu zdarzenia. Pozostałych żołnierzy nie było możliwe przesłuchanie z uwagi na stan ich zdrowia. Trzech rannych żołnierzy wciąż leży w szpitalu. Żołnierze z Gliwic mieli unieszkodliwić niewybuchy pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Ponad 200 wykroczeń stwierdzono podczas kontroli transportów drewna na Warmii i Mazurach. Akcja leśników, policjantów, strażników miejskich i funkcjonariuszy Straży Rybackiej trwała 3 dni. Leśnicy sprawdzali przede wszystkim legalność pozyskania drewna, jego pochodzenie i certyfikacje. Skontrolowano ponad 160 pojazdów przewożących drewno. Prawie 50 firm handlujących tym surowcem. Wylegitymowano też ponad 220 osób chodzących po lasach. W czasie kontroli stwierdzono też kilkanaście wykroczeń popełnionych przez grzybiarzy. Wielu kierowców wjeżdżało autami bezpośrednio do lasu lub parkowało w miejscach niedozwolonych. W 44 przypadkach sprawców wykroczeń ukarano mandatami. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Syryjscy żołnierze wraz z Kurdami toczą walki przeciw tureckiej armii na północy kraju, informuje o tym Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. To pierwszy od początku wojny domowej w tym kraju przypadek bezpośredniej konfrontacji armii Syrii i Turcji. Do pierwszych bezpośrednich starć obu armii miało dojść na obrzeżach miasta Ain Issa, jednego z miejsc, które dotąd były kontrolowane przez Kurdów. Żołnierze mają toczyć zacięte walki na jednej z największych autostrad w tym rejonie. To konsekwencja zmian sojuszy, do których doszło w ciągu ostatniego tygodnia w Syrii. Po tym jak z opanowanej przez Kurdów północy kraju wycofały się Stany Zjednoczone, Turcja rozpoczęła tam ofensywę lądową. Ankara chce wygnać stamtąd swoich wrogów, Kurdów i osiedlić na tym terenie 3,5 miliona syryjskich uchodźców, którzy mieszkają w Turcji. Opuszczeni przez Amerykanów Kurdowie zwrócili się z kolei o pomoc do rządowego syryjskiego wojska oraz do Rosjan, największego sojusznika syryjskiego prezydenta. Tereny, gdzie dochodzi do walk, od 7 lat są pod faktyczną kontrolą Kurdów. Syryjskie wojska rządowe wycofały się stamtąd w 2012 roku, krótko po wybuchu wojny domowej w kraju. Teraz oddziały zajęły najważniejsze kurdyjskie miasta, takie jak Manbij, Tal Tamer, Ain Issa i Tabka. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Od początku tureckiej ofensywy zginęło już kilkaset osób, zarówno po syryjskiej, jak i tureckiej stronie granicy. Większość ofiar to żołnierze albo bojownicy, ale wśród zabitych jest też kilkudziesięciu cywilów. Z miejsc objętych walkami uciekło co najmniej 160 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na wschodzie słonecznie, na zachodzie pochmurno i deszczowo, na termometrach od 15 stopni w Zielonej Górze, Szczecinie i Koszalinie do 22 w Przemyślu. W nocy popada w północnej części kraju, maksymalnie 11 stopni, jutro do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia.

Możliwe. Na płycie tylko trzy nazwiska. Dominik Wania przy fortepianie, Lisa Gerard przy mikrofonie i Zbigniew Preisner, bo to jego piosenki młodości. Tydzień temu tak zakończyliśmy tonację. Dzisiaj no, mógłbym powiedzieć, że to będzie ciąg dalszy, albo że to w tej samej tonacji, ale pomyślałem, trochę zaskoczę Państwa. Będzie więcej, na pewno. Płyta już jest od piątku. Dzisiaj 16 dzień października 2019 roku w Warszawie. Dzisiaj wieczorem, a no właśnie. Surface, kicking and gasping, there were

otwieram serce i znajduję szczęście. Ciągle daleko, a jednak tak blisko. Nie chcę cię stracić, bo wtedy stracę wszystko. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może ta miłość w oczy zaświeciła. Tylko dla ciebie chcę być dobrym człowiekiem. Może to miłość, a może tylko chwila. A pamiętają Państwo, jak te nagrania się pojawiły? Akustyczny Farbenlehre. Według rozkładu jazdy, jaki dostałem, to Farbenlehre dzisiaj w Proximie o 20, a o 21 New Model Army. New Model Army jedzie do Wrocławia, tam będzie jutro, a potem do Krakowa i tam będzie w piątek. Czy jadą razem z Farbenlehre, nie wiem, ale może Państwo wiedzą, dadzą mi znać, to ja szybko jeszcze dziś przed 15 powiem. Adres do nas jest ten sam co zawsze. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax. minimax@polskieradio.pl. No to skoro jesteśmy przy polskiej półce z utworami, wiem, wszyscy już słyszeli, ale jeżeli jest ktokolwiek, kto przez kilka ostatnich dni był w kapsule czasu i nie słyszał nic, to proszę bardzo. Szukają miejsca. Trwają igrzyska ze żałem. No i proszę bardzo, Edyta Bartosiewicz. Różne nagrania powodują u Państwa, jakby to powiedzieć, powód, znaczy powodują. Powodują, że Państwo przybliżają się do klawiatury. I ja wtedy wiem, że słucha więcej niż 3 osoby programu. Najwięcej to jest wtedy, gdy ja się pomylę. Albo specjalnie podam Państwu informację niedokładną i wtedy, to wszyscy chcą poprawić. Nie, dzisiaj nie ma na razie żadnego powodu. Poza tym, że Państwo kochają Edytę Bartosiewicz i parę innych jeszcze zespołów. 3 minuty do wpół do, to ja przytrzymam zegar odrobinę dziś. Odrobinę. Ale zacznę od nagrania, które jest bardzo nowe, chociaż nowe tylko w naszych uszach. Honey's got a new feeling. Honey peeled herself off the ceiling. Because God is revealed. Domyśliłem, żeby te dwa nagrania były obok siebie. Edyty Bartosiewicz i... A no właśnie, czy Państwo rozpoznali jego głos? Niby jak brzmiał, jakby zrobiono w tym samym studiu i to w tym samym tygodniu. Ale na pewno dzieli je parę tysięcy kilometrów. I podejrzewam, że troszkę również w czasie odległo od siebie. Rozwiążemy? Jeżeli Państwo nie rozwiążą, ja rozwiążę. Za chwil parę. A teraz, no sekundy, bo w pół do mogą Państwo prawie regulować zegarek. Tej płyty 50 lat temu jeszcze na Myśliwieckiej nie było. Druga, utwór ostatni. A ja mam tę oryginalną płytę winylową, z której 50 lat temu, bez dwóch tygodni, myślę, odtworzone zostały dla Państwa pierwsze dźwięki z drugiej długogrającej płyty brytyjskiej grupy Led Zeppelin. Dobrze, to powoli się przesuwamy ruchem konika szachowego po tej tarczy zegara dziejów. 25 lat temu, to 50 lat temu, za chwilkę, Led Zeppelin 2, a 25 lat temu równiutko, najsłynniejsza, najważniejsza płyta świata. Miała już kilka dni, gdy trafiła na pierwsze miejsce, właściwie wszędzie. Pilotował ją taki utwór. We'll be right back. gdybym te dwa utwory, ten i ten sprzed kwadransa 10 minut obok siebie ułożył, byłoby łatwiej? Tak. Widzę, że państwo są zdania, że byłoby łatwiej. Bo i przed chwilą, i te 12 minut temu to był Michael Stipe. Tu z płyty wydanej równo ćwierć wieku temu i najpopularniejszej wtedy od Stanów Zjednoczonych aż po Japonię, u nas też, i ten utwór taki What the Frequency, Kenneth, który ach jak się rozpowszechnił wtedy. No i przed chwilą w tym nieznanym mi jeszcze, mam je od wczoraj, zupełnie zaskakującym nagraniu. Przy okazji, coś się musi dziać, bo miesiąc temu pojawiło się takie nagranie zespołu R.E.M. Ono co prawda dedykowane tym, którzy pomagali przy usuwaniu skutków huraganu Dorian na Bermudach, gdzie zespół R.E.M. nagrywał. No ale pamiętają państwo to nagranie, nie? Przypomnieć drobny fragment? Drobny, mogę, drobny. I oni to trzymali schowane, bo im nie pasowało ani do jednej płyty, ani potem do drugiej. No a teraz Michael Stipe powiedział, nagraliśmy to na Bahamach i żeby jakoś pomóc mieszkającym tam, tym, którzy przeżyli huragan Dorian, to wydajemy ten utwór. Ale coś jest. Proszę dać mi znać, gdyby wiedzieli państwo, czy coś będzie wiadomo. Michael Stipe ma tylu w Polsce sympatyków, R.E.M. w całości też. No to ruchem konika szachowego 1963, a to już państwo wiedzą, co będzie. 21 września wszedł na listę, 12 tygodni w zestawieniu i najwyższa pozycja, 6. Ależ brzmią te nagrania grupy The Shadows. I na koniec tonacji wracamy do Krakowa. rush to grasp divine insight to satisfy the host. Yellow Chester does not wait, but gently pulls the strings, smiles as the puppets dance in the court of the grim. In the Court of the Crimson King z Krakowa. To była tonacja trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Od czasu do czasu namawiamy Państwa do niecodziennych wędrówek. Tym razem będzie to trekking w Kaszmirze. Powędrujemy przez zielone hale i lasy, a naszą przewodniczką będzie podróżniczka Katarzyna Mazurkiewicz. Dzisiaj zabieramy Państwa do Kaszmiru, w indyjską część Himalajów. To jest rejon, który jest dostępny do wędrówek górskich od lipca do września i chciałam opowiedzieć o takiej trasie, która nosi nazwę Great Lakes Trek, szlak wielkich jezior. Wędrówka zajmuje około 8 dni, nie jest jak na Himalaje zbyt wysoka, bo najwyższy punkt to 4200 metrów nad poziomem morza i wchodzi się tam stopniowo. I ta część Himalajów jest po południowej stronie tego potężnego pasma górskiego, więc mamy wspaniałe zielone lasy, gdzie spotkamy pasterzy gudżarów ze stadami kóz, owiec, a w niższych partiach gór bawołów, to są tacy koczownicy. Będziemy wędrować, zanim wejdziemy w te wyższe partie gór, będą przepiękne lasy, a później będą takie bardzo strzeliste góry i po przejściu każdej przełęczy, będziemy przechodzić przez kilka przełęczy, napotkamy przepiękne jeziora. Jeziora gdzieś tam zanurzone w zieleni, nad którymi będą się wypasać właśnie te stada owiec. Trekking nie jest trudny, ale nie ma tam żadnej infrastruktury, więc trzeba zabrać ze sobą jedzenie, namioty. Jeżeli ktoś nie chce dźwigać plecaka, można w Srinagarze, stolicy Kaszmiru, załatwić sobie konie juczne czy przewodnika, jeśli ktoś się nie czuje wystarczająco pewnie. A nagrodą jest to, że po prostu mamy najpiękniejsze widoki wśród zieleni. Spotykamy tam stosunkowo niedużo turystów, choć ostatnio te szlaki się zrobiły popularne wśród turystów indyjskich, więc to może się zdarzyć, że na grupę taką większą troszeczkę trafimy. A po trekkingu możemy odpocząć w Srinagarze, stolicy Kaszmiru. To jest bardzo piękne miejsce, gdzie dużą część miasta zajmuje jezioro, którym są pływające domy łodzie. Więc często Kaszmir jest nazywany ze względu na piękno gór Szwajcarią Himalajów, a ze względu właśnie na atrakcję tego jeziora położonego w mieście i życia, które na tym mieście się toczy, Wenecją Himalajów. Ale to jest wyprawa dla wytrawnych turystów, prawda? Dla średnio wytrawnych. To znaczy, jeżeli ktoś się wybierze sam, to powinien być wytrawnym turystą, bo jednak jesteśmy oddaleni o kilka dni od najbliższej wioski czy od transportu drogowego. Natomiast jeżeli się zdecydujemy skorzystać, nie wiem, z przewodnika, z koni jucznych, to wtedy jest to wyprawa dla takich średnio wytrawnych turystów. Nie ma tam trudności technicznych żadnych, natomiast jest kwestia nawigacji, orientowania się w górach. Są pasterskie ścieżki. Dziennie wędrujemy około 5-6 godzin. Nie ma bardzo długich etapów. I ja polecam też, żeby zatrzymać się nad jeziorem Gangabal na cały dzień, żeby je obejść dookoła. Zapraszamy